Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Efdalus salati ve etemmü't teslim ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Emma ba'd. El fevâid. Zannedersem 7. dersimiz, artık saymıyoruz. Kaf suresinin tefsirine başlamıştı. Kaf suresinin tefsirine nereden girdi? Kur'an'ın insana faydalı olması için şartları zikretti. Bunun için delil olarak Kaf suresi ayetini getirdi İbn Kayyım. Arkasından Kaf suresinin tefsirini yaptı. Demişti ki, bu çok güzel bir cümleydi. Bu cümleyi her seferinde hatırlatıyorum. Bu cümleyi her seferinde hatırlatmamın sebebi Kaf suresinin tefsirini işleyin diye. وَقَدْ جَمَعَتْ هَذِهِ السُّورَةِ مِنْ اُسُولِ الْاِيمَانِ مَا يَكْفِي وَيَشْفِي وَيُغْنِي عَنْ كَلَامِ اَهْلِ الْكَلَامِ وَمَعْقُولِ اَهْلِ الْمَعْقُولِ. Bu sure öyle büyük faydalar toplamıştır ki, imanın asıllarını öyle güzel bir şekilde derc etmiş, toplamıştır ki, hiçbir başka bir söze gerek yok. Yeterli derecede toplamıştır. Şifa verecek derecede toplamıştır. Hiç kimsenin sözüne ihtiyaç bırakmayacak şekilde bu sure imanın asıllarını toplamıştır dedi. Başladı tefsir etmeye. Neyi anlatıyordu? Kaf suresi hemen başta. اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Biz toprak olduktan sonra yeniden mi dirilteleceğiz şeklinde müşriklerin yeniden dirilişle ilgili şüpheleri vardı. Müşriklerin yeniden dirilişle ilgili nesi vardı? Şüpheleri vardı. Allah subhanehu ve teala bu şüpheleri giderme adına başladı. اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Dedi ki ilk önce üç şeyle iptal etmişti. Üç şeyle. Bir, kudretinin kemali. Bir, ilminin kemali. İki, kudretinin kemali. Üç, hikmetinin kemali. Arkasından اَفَلَمْ يَنْزُرُ اِلَى السَّمَائِ فَوْغَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا. Bir gökyüzüne baksınlar ya dedi, kudretini ortaya koydu. وَالْاَرْضَ مَدَتْنَاهَا diyerek arzı ortaya koydu. Arkasından geçmiş ümmetleri getirdi. Cuma günü sabah işledik değil mi? Geçmiş ümmetlerden bahsetti. Cuma günü sabah işledik. Cuma günü öğlen işleyememiştik. Ben çok yorgundum. Geçmiş ümmetlerden bahsetti. Şimdi bir başka ayet, 15. ayet. اَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ. Biz ilk yaratılışta acziyet mi gösterdik ki yeniden yaratamayalım? Dedi. İşte bugünkü dersimizin konusu. Daha önce bir kere anlatmıştım ben. Anlatmamıştım bu konuyu. Belki birçoğunuz unutmuştur. Yaratılış üzerine duracağız. Kur'an-ı Kerim yaratılıştan nasıl bahsetmiş? Kısaca İbn-i Kayyim'in anlattıklarını biraz özetleyeceğiz. Sayfayı da söyleyeyim ben size. Sayfa 29 Türkçesinde arkadaşlar. Acizliğin manası. Orada önce e'ya ya'yi fiili hakkında biraz çok kısa bilgi verecek. Onun üzerinde durmayacağım. Biraz gramer bilgisine girecek. Onun üzerine durmayacağım. Arkasından yaratılış meselesine öyle güzel değinecek ki, öyle güzel bir cümle kuracak ki, Allah'ın insanı yaratmasından daha büyük nasıl bir delil olabilir diyecek. وَاَيُّ دَلِيلٍ اَوْضَحُ مِنْ تَرْكِيبِ هَذِهِ سُورَةِ الْعَدَمِيَّ. Şu ademi suretten Allah'ın rububiyetinin, Allah'ın uluhiyetinin, Allah'ın hükmünün, Allah'ın isim ve sıfatlarının şu yaratılmış insandan daha güçlü bir delili olabilir mi? İşte bu cümle üzerine biz Kur'an-ı Kerim yaratılış hakkında ne demiş acaba? İbn-i Kayyım, biz onların ilk yaratılışında acziyet mi gösterdik ayetinden başlıyor. Oradan acziyet kelimesi üzerinde duruyor. Sonra ayette diyor ki وَفِي لَبْسِ مِنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ. Onlar bu yere yeniden yaratılış konusunda bir şüphe içindedirler. Bir şüphe içindedirler. Arkasından Allah subhanehu ve teala biz insanı yarattık. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ. Biz insanı yarattık diye başlıyor. İbn-i Kayyım böyle başladığı için biz de bu dersimizi biraz daha İbn-i Kayyım'dan bağımsız olarak yaratma meselesi üzerine ayıracağız. Kur'an-ı Kerim, halk, yaratma konusu üzerine nasıl durmuştur buna bakacağız. Kur'an-ı Kerim yaratma ameliyesi hakkında bize ne sunmuştur? Hiç düşündünüz mü? Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yaratıcı olması nasıl geçmiş? Bizden ne istiyor Rabbimiz? Neyi düşünmemizi istiyor? İşte bunun üzerinde duracağız. İbn-i Kayyim diyor ki 26. sayfa acizliğin manası. ثُمَّ عَادَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اِلَى تَقْرِيرِ الْمَعَاتِ Allah subhanehu ve teala gökyüzünün yaratılışını, yeryüzünün yaratılışını, oradaki hikmetleri beyan ettikten sonra, geçmişteki kavimlerin ne denli helak olduklarını beyan ettikten sonra, sonra tekrar yeniden diriliş hadisesine dönmüştür. Yeniden diriliş. Yeniden diriliş caiz değil mi? Mümkün değil mi? Değil. Niye değil? O seni zaten yoktan var etti. İlk defa seni var ederken efa'ina bil halqil evvel. İlk defa seni yaratırken acziyet mi gösterdi? Şaşkınlık mı gösterdi? Bu manadadır şaşkınlık. İbn-i Kayyim bunu söylüyor. Eli ayağına mı dolaştı? Haşa. Ne yapacağını bilemedi mi? Nasıl yapsam diye çırpınıp durdu mu? Hayır, öyle bir şey olmadı. Ol dedi, oldu. Acziyetin manası budur. O halde ilk yaratılış olduğuna göre, olabildiğine göre bunu yapan, bunu var eden alemlerin Rabbi seni yeniden diriltmeye de nedir? Kadirdir. O halde senin yeniden diriliş noktasında bir şüphe içinde olmana gerek yoktur. İbn-i Kayyım burada arkadaşlar 27. sayfasının birinci paragrafının sonuna kadar dil bakımından bazı açıklamalarda bulunuyor. Dil bakımından. Bu fiil ne manaya gelir? Bu fiilin aslı acizliktir. Bu fiilin aslı acizliktir. Ama acizlik, burada kastedilen acizlik güç yetirememek değil. Bir şiir getiriyor. Şiirde diyor ki, güvercinin yumurtasına acizlik gösterdiği gibi onların emirlerine acizlik gösterdiler. Güvercin yumurtlamaya acizlik gösterir diyor şiirde. Bu şu demektir diyor. Güvercin yumurtlayacağı zaman yumurtasını en korunaklı bölgeye yumurtlamak ister. Öyle bir bölge bulamadığı zaman bunu geciktirmeye çalışır. Ve eli ayağına dolaşır. Şaşkın şaşkın dolaşır. Bir sağa gider, bir sola gider. Yani hızlı bir şekilde yumurtasını koyacak yer arar. En güvenli yeri arar diyor. Evet. İşte diyor, bu fiil bu manadadır. O halde ayetin manası şudur. Allah subhanehu ve teala insanoğlunu yaratırken eli ayağına dolaşmadı ki. Allah subhanehu ve teala insanoğlunu yaratırken şaşırmadı ki. Allah subhanehu ve teala insanoğlunu yaratırken gözünü nereye koyayım, burnunu nereye koyayım, ağzı şurada mı? Böyle bir şey yapmadık. O seni وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ En güzel surette ol demesiyle yarattı. En güzel surette ol demesiyle yarattı. O halde bundan acziyet içinde olmayan mutlaka ama mutlaka nedir? Yeniden dirilişi gerçekleşecektir. Yeniden dirilişi gerçekleştirecektir. O halde şurayı unutmuyoruz. Yeniden dirilişin en güçlü delillerinden bir tanesi ilk yaratılıştır. Yeniden dirilişin en güçlü delillerinden bir tanesi ilk yaratılıştır. Tevhidin en güçlü delillerinden bir tanesi yaratılıştır. Rububiyetin en güçlü delillerinden bir tanesi yaratılıştır. Uluhiyetin en güçlü delillerinden bir tanesi yaratılıştır. Allah'ın bütün isimlerinin ve bütün sıfatlarının en güçlü delillerinden bir tanesi nedir? Yaratılıştır. İşte bundan dolayı biz bugün İbn-i Kayyım'ın sözlerini bitirdikten sonra yeniden yaratılış üzerine biraz duracağız. ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ Onlar büyük bir şüphe içindedirler. اَنَّهُمْ اِلْتَبَسَ عَلَيْهِمْ اِعَادَةُ الْخَلْقِ خَلْقًا جَدِيدٍ Nereye okuyoruz arkadaşlar? 30. sayfada 2. paragrafı. Sonra diye başlayan kısmı okuyoruz. Onlar yeniden yaratılıştan dolayı şüphe içindedirler. Yani Allah'ın onları iade edip etmemesi konusunda şüphe içindedirler. Geçen hafta anlattık. İman edip imanında sadakat gösteren, iman edip imanda şüphe etmeyen tek bir topluluk vardır dünyada. O da hakiki Müslümanlardır. Bunun dışındaki herkes inancında şüphe içindedir. Ateisti inancında şüphe içindedir. Deisti inancında şüphe içindedir. Rahat değildir kalp, rahat değildir. Deist inancında şüphe içindedir. Bütün sapkın fırkalar inançlarında şüphe içindedir. Ancak müminler hariçtir. Müminler iman etmişler. İmanlarında zerre kadar bir şüpheye düşmemişlerdir. ثُمَّ نَبَّهُمْ عَلَى مَا هُوَ مِنْ اَعْظَمْ آيَاتِ قُدْرَتِهِ Sonra Allah subhanehu ve teala dedi ki, kendi kudretinden daha büyük böyle bir kudret var mı? Yaratmak Allah'ın kudretidir. Bundan daha büyük bir güç, bundan daha büyük bir kuvvet, bundan daha büyük bir kudret var mıdır? وَشَوَاهِدِ رُبُوبِيَّتِهِ Allah'ın göklerin ve yerin Rabbi olduğuna dair bundan daha büyük bir şahit var mıdır? Seni yaratan gökyüzünü yaratamaz mı? Seni yaratan yeryüzünü yaratamaz mı? Seni yaratan sana rızık veremez mi? Seni yaratan seni duymaz mı? Seni yaratan seni işitmez mi? Seni yaratan senin amellerini tek tek tek tek tek tek hesap etmez mi? Allah'ın yaratması Allah'ın rububiyetinin en güçlü delillerindendir. Ve edilletil me'adi ve Allah'ın yaratması yeniden dirilişin en güçlü delilidir. Ve huve halkul insan. İşte bu da insanın yaratmasıdır. Evet. Devam ediyor İbn-i Kayyim. Eyyü delilin evdah. Hangi delil daha açıktır ki Allah'ın seni bu surette yaratması? Allah'ın seni bu surette yaratması, bütün azalarını tek tek var etmesi, bütün sıfatlarını tek tek suretini tek tek var etmesi. Senin etini mesela düşünebiliyor musun? Et çok ağır bassa insan onda yaşayamaz. Veya kemik çok ağır bassa yaşayamaz. İkisini orantılı bir şekilde yaratması, bütün hücrelerini yaratması, bütün kemiklerini yaratması, bütün sinirlerini yaratması, derini yaratması, mizacını yaratması, iradeni yaratması, sana bilgi vermesi. İşte bundan daha güçlü, bundan daha kuvvetli hiçbir delil yoktur diyor. Ve bütün bunları bir nutfe sudan yaratmıştır diyor. Düşünün arkadaşlar, bir nutfe sudan sen meydana geliyorsun. Bütün bunları Allah subhanehu ve teala bir nutfe sudan yaratmıştır. وَلَوْ اَنْصَفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ اَيَرْ قُلْ Rabbine karşı insaflı davranırsa, kul Rabbine karşı insaflı davranırsa, lektefa bi fikrihi fi nefsihi, düşüncesinde bu ona yeterlidir diyor. Ona kulluk etmek için Allah'ın ona yaratması yeterlidir diyor. Evet. Bir bulayım nerede kaldık? Ve istedelle bi vücudu ala cemii ma akhbarat bihi rusulü anillahi ve esmaihi ve sıfatihi. İnsan kendisini düşündüğü zaman, kendi yaratılışını düşündüğü zaman, Resullerin haber verdiği Allah'ın sıfatlarına dair her şey hakkında bilgi sahibi olacaktır diyor. Başta da söylediğimiz gibi biz burada yaratma ameliyesi üzerine duracağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim yaratma meselesi üzerinde uzun uzun uzun uzun durmuştur. Onlarca ayet yaratmadan bahsetmiştir. Bu üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir husustur. Çünkü işin başlangıç noktası burasıdır. Tevhidin en büyük delili yaratmadır. Ahiretin en büyük delili yaratmadır. Allah'ın rububiyetinin en büyük delili yaratmadır. Zaten biz ne diyorduk? Bizim uluhiyet tevhidi ile rububiyet tevhidi arasındaki düşüncemiz neydi? Uluhiyet ve rububiyet arasındaki ilişki bilmiyor musunuz bunları ya? Kaç kere öğrettim ben size? Evet. Uluhiyet, rububiyet sebep, uluhiyet sonuçtur. Unutmayın bunu. Rububiyet sebep, uluhiyet sonuçtur. Rububiyet Allah subhanehu ve teala'nın fiilleridir. Uluhiyet kulun kendi fiilinde Allah'ı birlemesidir. Kul rububiyete tam hakkıyla iman ettiği zaman hakkıyla uluhiyet ortaya çıkar. Ben Allah'a ibadet edeceğim. Niçin? Çünkü gökyüzünün sahibi odur da ondan. Ben sadece Allah'a kulluk etmek zorundayım. Niçin? Yeryüzünün sahibi de ondan. Allah'ın hükmüne boyun eğmek zorundayım. Niçin? Göklerin ve yerin mülkü onun elindedir de ondan. Ondan korkmam lazım. Niçin? Her şeyi bilen ondan. Kayıt altına alan odur. Ondan korkmalıyım. Beni yeniden diriltecektir. Bundan dolayı korkmalıyım. Rububiyet sebep, uluhiyet sonuçtur. Rububiyet içinde ise en güçlü sebep işte Allah'ın yaratmasıdır. Rububiyet içinde ise en güçlü delil nedir? Allah'ın yaratmasıdır. Hiçbir selim aklın inkar edemeyeceği bir gerçektir bu. Kulun Allah tarafından yaratılması, daha doğrusu kulun bir başlangıcının olması, selim akıl ve selim fıtrat sahibi herkesin kabul edebileceği nedir? Bir gerçektir. Bundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala yaratma ameliyesinden bahsederken, önce nereden bahsediyor biliyor musunuz? Hel eta alel insani hinun min eddehr lem yekun şey'en meskura. Önce hiçbir şey değildi. Her birimiz önce hiçbir şey değildik, yoktuk. Önce yokluğu bir ispat ediyor Allah Subhanahu ve Teala. Bak, bu ayeti iyi anlayın. Hel eta alel insan hinun min eddehr lem yekun şey'en meskura. Sen zikredilmeye dahi layık bir şey değildin. Zikredilmiyordun bile. Senin zikrin bile yoktu. Bundan 100 yıl önce içimizden herhangi birini zikreden kimse var mıydı? Bundan 100 yıl önce içimizden bahsedilen hiç kimse yoktu. Sen yoktun. Bak Allah Subhanahu ve Teala başlangıcı neyle başlatıyor? Yoklukla başlatıyor. Bu en güçlü delil. İyi dikkat edin arkadaşlar. Zaten özellikle dehrilere karşı, ateistlere karşı geçmiş ulema mücadele ederken onlar da buradan başlamışlardır. Tartışıyoruz, var mıydın yok muydun? Yoktu. Nasıl var oldu? Kendi kendisini yarattı mümkün değil. Yok bir şey yaratamaz. Yaratabilir mi? Yok yani yoksun. Mesela şurada bir şey yok. O yok bir şey yaratsın. Mümkün değil. Yok icat edemez. Buradan başlamışlar. Yok ne yapamaz? İcat edemez. Yokluk bir başka şeyin vücut sebebi olamaz. Burada anlaşmışlar. Arkasından o halde insanoğlu nasıl yaratıldı? İkinci bir ihtimal kalıyor. Tesadüf. Tesadüfte ise tesadüf devamlı tekrar etmez. Çarşıda giderken arkadaşına tesadüf ettin. Her gün mü tesadüf ediyorsun? Yok. İkincisi. Üçüncüsü, tesadüfte her zaman mükemmeliyete ulaşılmaz. Allah'ın yaratmasında ise her zaman ne vardır? Bir mükemmellik, bir kemal vardır değil mi? O halde mutlaka bir yaratıcının ikrarı mecbur olmaktadır. İşte bundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala yaratma ameliyesini bizlere öğretirken bunları not alın arkadaşlar, not alın bak. Bunları not alın. Birinci başlığımız Allah Subhanahu ve Teala yaratmayı bize öğretirken önce yokluktan bahsetti. İnsanın yok olduğunu söyledi. İnsan suresinin birinci ayetidir bu. Başka bununla ilgili ayet var mı? Hatırlayan var mı? İlim, dipnota geçiyoruz şimdi. İlim budur. İlim budur. Alimlerin gözünün önünden bütün ilimler geçip gidiyor. Bununla ilgili ayetler zihinlerinde hazır. Hepinizin bildiği ayet okuyacağım. Bununla ilgili ayet var. قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هِيِّنَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ. Sen hiçbir şey değilken وَلَمْ تَكُ شَيْعَا. Sen hiçbir şey değilken seni yarattı. Bak, seni yarattı demiyor. Sen hiçbir şey değilken seni yarattı diyor. Anlaşıldı değil mi? Bu da ikinci ayet. Demek ki birinci başlığımız nedir? Allah Subhanahu ve Teala yaratma ameliyesini insanoğlunun yokluğunu hatırlatarak işe başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bize öğüt verirken yaratma konusunda önce yokluğu öğretmiştir. İnsanoğlu yoktu diyerek oradan başlamıştır. Arkadaşlar, orayı en sona söyleyeyim. İki, diyor ki, yaratma delili Allah'ın, İbn-i Kayyım'ın söylediğinin delilini getiriyorum. Varlığının, rububiyetinin, uluhiyetinin en güçlü delilidir. İkinci başlığımız bu. Yaratma hadisesi Allah'ın isim ve sıfatlarının, uluhiyetinin ve rububiyetinin en güçlü delilidir. Delil Bakara suresi 164. İnne fî halqes semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven nehâr. Gökyüzünün ve yeryüzünün yaratışında, gemilerin akmasında, insanlara menfaat olsun diye gökyüzünden sular indirmesinde, oradan çıkarmasında, لَآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ Ayetin hepsini okumadım. Akledenler için ayetler vardır. Neyin ayet? Ayet ne demek? Ayetin karşılığı nedir? Delil demektir. Ayetin sonunu okuyoruz. لَآيَاتٍ Bunlarda deliller vardır. Nerede delil var? Allah'ın yaratmasına delil vardır. Neye delil vardır? Ha? Allah'ın rububiyetine delil vardır. Öyle değil mi? Neye delil oldu zikredilmemiş. Akıl sahipleri için ayetler vardır. Akıl sahipleri için ibretler vardır. Ayette üç şeyin zikredilmesi gerekiyor. Bir, o dursun şimdi. Bir, delil olan şey ne? Tamam. İki, bu şey nedir? Delildir. Üç, neye delildir? İşte o ayette mahzuftur, zikredilmemiş. Yani bu şu demek, Allah'ın rububiyetinin delilidir. Yaratılmak, yaratılma ameliyesi Allah'ın varlığının, birliğinin, kuvvetinin, kudretinin, hikmetinin, bütün bunların delilidir. Aynı ifade Âl-i İmrân suresi 190'da da geçiyor, bundan not alın. Aynı ifade Câsiye 4'te de geçiyor, bunda ifade not alın. Bak Allah subhanehu ve teala 3 ayette inne fî halqis semâvâti vel ard veya inne fî halqis inne fî ihtilâ inne fî semâvâti vel ard şeklinde yaratmanın insanoğlu üzerinde büyük deliller barındırdığını beyan ediyor. Büyük deliller barındırdığını ne yapıyor? Beyan ediyor. Peki şimdi soru geliyor. Üçüncü madde gelecek. Allah subhanehu ve teala yokluktan var ettiğini söyledi bize. Yaratmayı tefekkür etmemiz ikinci madde. Yaratmayı tefekkür etmemiz Allah'ın rububiyetinin, uluhiyetinin delilidir dedi. İkinci madde. Bunun sonucunda ne yapılması gerekiyor? Yaratmayı, he? Kur'an-ı Kerim'de, bu çok önemli bak, Kur'an-ı Kerim'de yaratmakla ilgili en çok geçen ayet budur. Ayet öbeği budur. Kur'an-ı Kerim'de yaratmakla ilgili en çok geçen ayet öbeği budur. Ve insanoğlunun en çok terk ettiği şey de budur. Kur'an-ı Kerim'de ben hep şunu gördüm. Allah subhanehu ve teala bir şeyden çokça bahsediyorsa, bu bizim onu çokça terk ettiğimizi gösteriyor. Allah'ın en çok bahsettiği şeyden insanoğlu hep yüz çevirmiş. Allah subhanehu ve teala ezeli ve ebedi ilmiyle bizim ondan çokça yüz çevireceğimizi bildiği için rahmetinin gereği, Rahman ve Rahim oluşunun gereği ondan onun üzerinde çokça durmuş. Bakın arkadaşlar, diyor ki, dedik ki yaratılış üzerinde tefekkür Allah'ın delilleri vardır. Bundan dolayı üçüncü madde Allah subhanehu ve teala birçok ayette yaratma üzerinde tefekkür etmemizi istemiştir. Okuyoruz tek tek. Araf 185. اَوَلَمْ يَنْظُرُوا ف۪ي مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlar gökyüzünün ve yeryüzünün yaratılmasına hiç mi bakmazlar? Melekutuna. وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Bunlara, Allah'ın yaratmasına hiç mi bakmazlar? Hızlı hızlı okuyacağım. İbrahim suresi 19. اَلَمْ تَرَا اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Allah'ın gökyüzünü ve yeryüzünü hak üzere yarattığına hiç mi görmüyorsun? Hiç mi görmesin? Hiç mi bakmazsın? Hiç mi tefekkür etmesin? Ankebut 19. اَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِيُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدِ Hiç mi düşünmezsin? Hiç mi tefekkür etmesin? Allah nasıl yarattı? Sonra da yaratmayı nasıl tekrar iade etti? Ankebut 19. Ankebut zannedersem hemen altında 20 olabilir. قُلْ سِيرُوا فِي الْعَرْضِ فَانْذُرُوا كَيْفَ بَدَى اللّٰهُ الْخَلْقِ Bak Allah yaratmaya nasıl başladı? ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ Sonra da son yaratmayı nasıl gerçekleştiriyor? Bir bak. Tarık suresi 5. فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانِ مِمَّ خُلِقِ İnsan neden yaratıldığına bir baksın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Gâşiye suresi 17-21. اَفَلَمْ يَنْزُرُوا اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Devenin nasıl yaratıldığına hiç bakmaz mısınız? وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Gökyüzü nasıl yükseltilmiş? وَاِلَى ahir. Kur'an-ı Kerim'de birden çok ayette arkadaşlar Allah subhanehu ve teala kınanma sigasıyla hiç mi düşünmezsiniz? Hiç mi tefekkür etmezsiniz? Hiç mi bakmazsınız? Neye? Gökyüzünün nasıl yaratıldığına, yeryüzünün nasıl yaratıldığına. arzın nasıl yaratıldığına, kendi nefsinin nasıl yaratıldığına hiç mi bakmazsınız? Buna düşüncenin gücü diyoruz. Bir arkadaşımız biraz önce bir soru sormuştu. Hocam demişti, bu şirk ve küfür diyarında, bu fısk ve fücur diyarında biz rıza ve teslimiyet makamına nasıl ulaşacağız? Onun sorusunun bir kısmını şimdi cevaplayayım. İmanımızı artıracağız. Teslimiyetimizi artırmamızın yolu rububiyet tevhididir. Çünkü Allah'a teslim olmak uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidini açığa çıkartacak nedir? Rububiyet tevhididir. Uluhiyet tevhidini açığa çıkartacak şey rububiyet. O halde arkadaşın sorusuna 8-10 madde cevap verebiliriz ama o maddelerden bir tanesi de yaratmanın üzerinde uzun uzun uzun uzun ne yapman gerekir? Düşünmen gerekir diyoruz. Şimdi düşündük ne olacak? Düşündük ne olacak? An Muhammed İbni Cübeyr İbni Mu'atim an Ebihi radıyallahu anh kal. Sahabe diyor ki Semi'atun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yekra'u fil mağrib, akşam namazında Tur suresini okurken gördüm diyor. Tur suresini. Rivayetin sonunda diyor ki kale kâde kalbi en yatıyır, sanki kalbim uçacaktı diyor. Sanki kalbim uçacaktı. Hangi ayetlerden dolayı biliyor musunuz? Em hulugu min gayri şeyin em humul halikun. Yoksa onlar başka bir şeyden mi yaratıldılar? Yoksa kendileri mi kendilerini yarattılar? Em halakus semavati vel ard. Yoksa gökyüzünü ve yeryüzünü kendileri mi yarattılar? Tur suresinin 35 ve 37. ayetlerini dinlediğim zaman diyor. Kâde kalbi en yatıyır. Neredeyse kalbim uçverecekti. Demek ki yaratma sem'i deliller üzerine düşünmek insan üzerine çok büyük etki ediyor. Bu da 4. maddemiz. Sem'i deliller, gökyüzü, yeryüzü, bunların üzerine düşünmek ne yapar? Kalbe etki ediyor. Şimdi dedik ki böyle de ayetler var. Ben bir tanesini okuyacağım. Allah Subhanahu ve Teala insanları kınıyor. Neden dolayı kınıyor konumuzla ilgili olarak? Ne olabilir? Ha? Ne? Ha? وَدَرَبَ اللّٰهُ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. O yaratmayı unutarak bize misaller getirmeye kalktı. قَالَ مَنْ يُحِي الْعِزَامُ وَهِيَ رَم۪يمُ. Kemik çürümüş, kemik olduktan sonra bunu kim diriltecek dedi. Onun böyle demesinin sebep nedir? وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Onu yarattığımızı unutmasıdır. Allah subhanehu ve teala yaratmanın üzerinde, Allah'ın yaratması üzerinde tefekkür etmeyenden, Allah subhanehu ve teala Allah'ın yaratması üzerinde uzun uzun tefekkür etmeyen ne yapıyor? Kınıyor. Oldu mu? Ha, demek ki düşüneceksin Hasan Efendi. Allah'ın seni yaratmasını düşüneceksin. İşte bundan dolayı iyi dikkat edin. Bizi niye yarattı Allah subhanehu ve teala? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İbadet için yarattı. İbadeti emrederken hep ne dedi biliyor musunuz? يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ. Yaratan Rabbinize ibadet edin. İbadetin gerekçesi neymiş? Allah'ın seni yaratmasıymış. O halde yaratma noktasında tefekkür seni ibadete sevk edecek. Allah'ın yaratmasını tefekkür etmek seni gece namazına sevk edecek. Allah'ın yaratmasını tefekkür etmek seni gündüz orucuna sevk edecek. Allah'ın yaratmasını tefekkür etmek seni salih amellere sevk edecek. Bir başka ayet. İnne rabbekumul lezî halakas semâvâti vel arda fî sittet eyyâm. Hiç şüphesiz ki Rabbiniz gökyüzünü ve yeryüzünü 6 günde var etmiştir. Thümme istavâ alel arş. Sonra arşına istiva etmiştir. يُدَبِّرُ الْاَمْرُ مَا مِنْ شَف۪يعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِ. Onu işleri düzenleyen odur. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi yoktur. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ. İşte rububiyet sahibi olan Rabbiniz budur. فَعْبُدُوهُ. Ona ibadet edin. Niye Allah'a ibadet edecekmişiz? Bizi yarattığı için. Anladınız değil mi? Allah subhanehu ve teala birçok ayette neyi söylemiştir? Bu da 6. maddemizdi arkadaşlar. Allah subhanehu ve teala'nın yaratması en güçlü delil olduğu için Allah subhanehu ve teala yaratmayla beraber ibadeti zikretmiştir. Tekrar ediyoruz altıncı maddeyi. Yaratılış ameliyesi Allah'ın en güçlü delillerinden olduğu için Allah subhanehu ve teala bizi ibadete, bize ibadeti emrederken yaratmakla beraber emretmiştir. Bir başka ayette okuyoruz. Yaratmak, üzerine düşünmek, bunu tefekkür etmek kişiyi tasdike sevk edecektir. Nereye sevk edecek? Nahnu halaknakum. Sizi biz yarattık. Felevla tusaddikun. Tasdik etmez misiniz? Sizi biz yarattık. Tasdik etmez misiniz? O halde kalpteki tasdikin oluşması ve bunun neticesinde de amelin ortaya çıkması yaratmak üzerinde tefekkür etmekle mümkün. Bu da Vakıa suresinin 57. ayetiymiş. İşte bundan dolayı şimdi 8. maddemiz geliyor. 7. maddemiz yaratılış ameliyesi tasdiki gerekli kılar. 7. maddemiz bu. Yaratılış ameliyesi üzerinde tefekkür etmek tasdiki gerekli kılar. 8. maddemiz bundan dolayı Allah subhanehu ve teala müşriklere kınarken dikkat edin. Keyfe tekfurune billah. Siz Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Ve kuntum envaten feahyakum. Sizi yaratan otur. Siz ölüydünüz, yoktunuz, sizi var etti. Thümme yumitukum, sonra öldürecek. Thümme yuhyikum, sonra diriltecek. Allah subhanehu ve teala yaratma üzerine tefekkür etmeyip nankörlüğe giden kafirleri bununla kınamaktadır. Allah subhanehu ve teala yaratma üzerine tefekkür etmeyip nankörlük yapan kafirler işte bununla kınamaktadır. Bu da Bakara suresinin 28-29. ayeti. Başka bununla ilgili ayet bilen var mı? Allah subhanehu ve teala yaratmayı düşünmedikleri için yaratma var olduğu halde Allah'a şirk koştukları için kafirleri yermektedir. Tamam bak, kınayacak Allah subhanehu ve teala. Onların nankörlüğünü yaratma delille kınayacak. Elhamdülillahillezî halakassemâvâti vel ard ve ce'alezzulümâti vel nûr. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Enam suresi 1. Gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun. Zulümatı ve nuru var eden Allah'a hamdolsun. Buna rağmen hala Allah'a şirk koşuyorlar. Yaratmak Allah'a mahsus olmasına rağmen Allah'a şirk koşuyorlar. Başka bir ayet. Bu ayette de açık bir tekfir vardı ya. قَالَ لَهُ صَاحِبِهِ Kehf suresinde قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ Sahibi ona dedi ki وَهُوَ يُحَاوِرُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ Seni topraktan yaratan Allah'ı mı inkar ediyorsun? Seni topraktan yaratan Allah'ı mı inkar ediyorsun? Evet. Bu da 8. maddemizdi. 9. maddemiz, biraz sabredelim inşallah arkadaşlar. Ne kadar oldu ders biliyor musunuz? 35 dakika mı oldu? Tamam. Kayıt mı yapıyorsun sen oradan? Nereden biliyorsun 35 dakika? Başlarken? İyi maşallah. Hadi bakalım. Biraz daha. 2 maddemiz daha kaldı. Önemli bunlar. Arkadaşlar benim size nasihatim. Bu dersin kaydını dinleyin. Bunları not alın. Ve bunları ezberleyin. Ayetleri ezberleyin. Maddeleri tek tek ezberleyin. Bu size getirdiğim maddeler, yaratma üzerinde ayetler toplandı. Bu ayetler üzerinde tefekkür edildi ve bir sırayla bu hale getirildi. Hepsi birbiriyle ilişkilidir. Bunu en iyi bildiğiniz konuyu anlatır gibi öğrenin. Ve bunu devamlı kendi nefsinize anlatın bu konuyu. Bu konuyu kendi nefsinize devamlı anlatın. 9. maddemiz işte bundan dolayı Allah subhanehu ve teala şirki ve müşrikleri reddederken onların iddialarını yaratma deliliyle reddetmiştir. Şirkin reddi yaratma deliliyle gerçekleşmiştir. Müşriklerin iddialarının reddi yaratma deliliyle gerçekleşmiştir. A'raf suresi 191. Eyüşrikûne mâ lâ yahlukû şey'en ve hum yuhlakûn. Kendisi yaratılmış, hiçbir şey yaratamayana mı şirk koşuyorsunuz? İnsanlara Allah'ın dinini tebliğ ederken bunlarla tebliğ edin işte. insanlara Allah'ın dinini tebliğ ederken bunlarla tebliğ edin arkadaşlar. Nahl suresi 20. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar Allah'tan başka ibadet, Allah'tan gayrısına ibadet ettiler. O Allah'tan gayrıları لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Yaratmayan yaratılandır. Hac suresi 73. يَا يُنَّاسُ يَا يُنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلًا فَاسْتَمِعُوهُ Ey insanlar, size bir delil verildi. Bu delile kulak verin. Size bir misal getirildi. Bu kul misali güzelce işitin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız var ya, bir sinek bile yaratamaz. Allah'ın izni olmadan bir sinek bile yaratamaz. Sinek onlardan bir şey kapıp götürse bundan acizdirler. İsteyen de aciz, istenilen de aciz. Allah subhanehu ve teala şirki ve müşrikliği yaratma delille iptal ediyor. Furkan suresi 3. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَا آلِهَا Onlar Allah'tan başka ilahlar edindiler. لَا يَخْلُقُونَ شَيْءَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ Aynı ayet. Yaratmadılar, yaratıldılar. Lokman suresi 11. هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ İşte bu Allah'ın yaratmasıdır. فَاَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ Ondan başka ibadet ettiklerinizi gösterin bakalım ne yarattı? Ahkaf suresi 4. قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ibadet ettiklerinizi getirin. اَرُونِي مَاذَا خَلَقَوْ مِنَ الْعَرْضِ Arzda ne yarattılar? Şeklinde onlarca ayet şirki iptal ederken, müşrikliği iptal ederken yaratma ameliyesi üzerine durmuştur. İşte bundan dolayı 10. maddemiz geliyor. Son 1 veya 2 madde kaldı arkadaşlar. İşte bundan dolayı 10. maddemiz geliyor. Resuller, biraz önce ne dedim size? Allah'ın dinini tebliğ ederken böyle tebliğ edin. İnsanlara Allah'ın yaratmasını bir anlatın bakalım. İnsanlara Allah'ın yaratmasını anlattıktan sonra ki öyle bağlayacağız konuyu. Söyleyeceklerimizi söyleyin. Allah subhanehu ve teala kitabında şirki ve müşrikliği yaratma deliliyle iptal etti ya. Yaratma deliliyle iptal etti ya. Resuller de bu delille kavimlerini Allah'a davet etmişlerdir. Resuller de bu delillerle kavimleri ne yapmışlardır? Allah'a davet etmişlerdir. İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Kâle eferaytum mâ kuntum ta'budûn?" Şu ibadet ettiklerinizi görmediniz mi? "Entum ve âbâukumul akdamûn." Siz de geçmişteki atalarınız da "Fe innehum aduvvun lî illâ rabbel âlemîn." Onların hepsi benim düşmanım. Ancak âlemlerin Rabbi hariç, "Ellezî o âlemlerin Rabbi ki halakani beni yaratandır." Bak, yaratma ameliyesiyle kavmine tebliğde bulunuyor. Bir başka ayet. Yine İbrahim Aleyhisselam. قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ Şu yaptıklarınızı söyleyin. Siz onlara mı ibadet ediyorsunuz? وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Sizi de yaptıklarınızı yaratan Allah'tır. Firavun Musa Aleyhisselam'a soruyor. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَ يَا مُوسَى Ey Musa, Rabbin kimdir? قَالَ رَبُّنَ الَّذِي اَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ Rabbim her şeye hakkını verendir. Her şeyi قَالَ رَبُّنَ الَّذِي اَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ Her şeyi hakkıyla yaratandır. ثُمَّهَ daha sonra da ne yapandır? Hidayet verendir. Resuller tebliğ ve davette bulunurken yaratma delili üzerinde çokça durmuşlardır. İşte bundan dolayı ilk inen ayet nedir? Boğazım biraz rahatsızlandı, bekleyin. Cevap vereceğim. Bak, bunu herkes bildi maşallah. Buraya çalışmışsınız. İkra bismi rabbikellezi halak. Burası çok önemli arkadaşlar. Daha önce ben bunun hutbesini yapmıştım. Allah subhanehu ve teala yıllar sonra yeryüzüne mesajını indirecek. Fetret dönemi geçmiş. Allah'ın mesajıyla insanlar arasında bir kesinti oluşmuş. Allah subhanehu ve teala İlk defa mesajını yıllar sonra insanoğluyla, insanoğluna mesajını iletiyor. İnsanoğluyla iletişime geçiyor. İlk buluşma önemlidir. İlk buluşmada Allah subhanehu ve teala'nın insanoğluna vahyi, İkra bismi rabbikellezi halak. Allah subhanehu ve teala insanoğluna yaratıcı olduğunu ortaya koyuyor. Ve yaratmak neyi gerekli kılar? اِنَّ رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ Hiç şüphesiz ki sizin Rabbiniz var ya, sizin Rabbiniz semayı ve arzı yarattı. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra arşa yükseldi, istiva etti. Ayet geldi, geldi, geldi. Güneşi, ayı, yıldızları emrine amade kıldı. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Dikkat edin, yaratmak ona ait ya, hükmetmek de ona aittir. Emretmek de ona aittir. Teşri de ona aittir. Hukuk da ona aittir. İnsanın üzerinde sadece ama sadece o yetkilidir. Ondan başka insanoğlunun üzerinde hiçbir yetkili yoktur. İşte insanlara dini anlatırken önce yaratmanın üzerinde uzun uzun uzun uzun duracaksınız. Arkasından yaratmak اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Emretmeyi gerekli kılar. Allah subhanahu teala yarattığı gibi emredendir. Yaratıp yarattığını başıboş bırakan bir ilah düşünebilir mi? Yaratıp yarattığına hukuk düzeni koymayacak bir ilah düşünebilir mi? Yaratıp yarattığından bağımsız bir ilah düşünebilir mi? Elbette böyle bir ilahın düşünmesi kesinlikle ama kesinlikle söz konusu değildir. Yaratmak neyi gerekli kılar? Hükmetmeyi ve yönetmeyi gerekli kılar diyor ve bugünkü dersimizi de bitiriyoruz. Allah subhanehu ve teala hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.